meli mama ngashimita nako mfayo koye bate o mama anijo o ngana wa koye bate anijo karame anijo kana Yaka yaka ukotisa kiene mi Mama munu hanijo Epayo valyo takape mama Isumu yao nini kome ma Nizalini sante Oh mama hanijo oh. Soki osame laka ya kubiki sanga Pekisi emondi melama Nambika kukoso ya boye Mama, ina mama nange, ina mama nange, ina mama nange.